أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i İlk günden bugüne kadar ümmet çeşitli ifadelerle anlatmaya çalışmış. En güzel isimleri, en güzel sıfatları, en güzel vasıf ve nitelendirmeleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanmış. Onlardan bir tanesi de Cevami'ul Kelim, yani az söz ile çok şey ifade eden anlamındaki bir nitelendirmedir. Allah Resulü Kur'an'dan aldığı ilham ile müthiş bir mübelliğdir. Beyan etmede sözün sultanıdır. Bir cümle söyler, o cümle saatler boyunca şerh edilmeye, anlaşılmaya ve anlatılmaya ihtiyaç duyar. Onun içinde onun kutlu sözleri Cevami'ul Kelim olan bir lisandan süzülüp bize gelmiştir. İşte o sözlerden bir tanesiyle başlayacağım bugünkü sünnet yolculuğumuza inşallah. Büyük hadis muhakkiki Hatib-ül Bağdadi'nin 5 farklı tarik ile bize naklettiği bir haberde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu ilmi her nesilde adalet sahibi olanlar üstlenir. Hatib el-Bağdadi hadisin tahkikini ve şerhini yaparken buradaki ilimden kastın Kur'an ve sünnet olduğunu söylemiştir. Yani kefenin bir tarafında Kur'an-ı Kerim, bir tarafında da Kur'an-ı Natuk olan, konuşan Kur'an olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bu ilmi, Kur'an ve sünneti her nesilden adalet sahibi olanlar üstlenir. Sözün devamı var. Üstlenir de ne yapar? 3 zümreye karşı savunur. 3 zümreye karşı ilmin şeref ve izzetini ayaklar altına düşürmeden muhafaza etmeye çalışır. Kimdir bu 3 zümre? Birincisi aşırıların tahrifi. İkincisi bozguncuların saptırması. Üçüncüsü cahillerin tevili. İlmi üstlenen, adil olan, adalet sahibi olan, emniyet ve güven kaynağı olan ilim erbapları, ilim yolunun yolcuları ve talipleri bu 3 zümreye karşı Kur'an ve sünneti korumaya çalışırlar. Ne yapar bu 3 zümre? Aşırıların tahrifi. Dinde Allah ve Resulünün çizdiği sınırları zorlayıp ileriye doğru giden hududullahı ve hududu nebiyi aşmaya kast eden insanların aşırılıklarını giderme anlamında bir set çeker bu adil ilim erbabı. Aşırılar nasıl tahrif yapar? Aşırılar kendileri çizgiden çıkmakla kalmaz. Bir de çıkmış oldukları o çizgiyi birilerine savunma adına Kur'an ve sünnetin açık hükümlerini tahrif etmeye kalkarlar. Adam kalkar der ki mesela 1500 senedir uygulanarak gelen ve fıkhın deyimiyle mütevatiri hay olan, yaşanarak mütevatir derecesini kazanan nice hükümlere tahrif adı altında başka anlamlar yükler. Der ki mesela başörtüsünün emrini hayır der. Ayette geçen himar ifadesi başa verilen örtüye ifade etmez, boynu örtmek için kullanılır. Ya da bu emir cahiliye devrinden sonra İslam döneminde sadece cariyelere hasredilir der. Daha da gülüncü, söylemeye bile gerek yok ama örnek olsun diye söyleyeyim. Kurbanda tavuk, horoz falan kesilir. Daha da ötesi, Zilhicce'nin eyyam-ı ma'dudat diye nitelendirdiği hac günleri, teşrik günlerini ayetin açık hükmüne ters takla attırarak hac günlerinin sadece o günlerle sınırlandırılmayıp yılın belli günlerine de yayılabileceğini söyleyebilir. Aşırılık bu ya. Ölçüsü olmadığı için ne yapacak? İnsanları ikna anlamında şu ana kadar ümmetin üzerinde icma ettikleri, en ufak bir şüpheye ya da farklı tartışmaya konu etmedikleri nice şeylere tahrif ederek insanların akıllarına şüpheler düşürecek. Adil olan ilim erbabı ne yapacak? O aşırıların tahriflerinin önünde duracak. Onlara o imkanı vermeyecek. Bir diğer sınıf bozguncuların şüpheleri ya da bozguncuların Kur'an ve sünnet düşüncesine sokuşturdukları yanlış fiiller. Onlar da çok ilginçtir dostlar. Eskiden düşmanların ismi Hans'tı, David'ti, Albert'ti. Düşmanlar açık olduğu için savunma da ona karşı savunmayı yapmak da kolay oluyordu. Ama şimdi öyle bir zamana ve zemine geldik ki adı Ahmet, zihniyeti Hans olan, adı Muhammed, zihniyeti David olan insanlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ve bunlar yüzyıllardır İslam tarihinde ümmetin düşünüp taşınıp belli neticeye vardırdığı nice meseleleri ısıtıp ısıtıp gündeme getirerek insanların inançlarını ve akidelerine şüphe karıştırıyorlar. Ne gibi? Mesela Granik hadisesi gibi. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratına dair yaptıkları bazı sözler gibi. Mesela sünnetin tedvini noktasında iki de bir ısıtıp ısıtıp gündeme getirdikleri konular gibi. Bunlar da bozguncuların saptırmaları. Bir de cahillerin tevili var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize temkinli olun, teyakkuz halinde olun diye uyardığı şeyler. O da ne? Cehalet ile nice açık hükümleri tevil adı altında farklı noktalara kaydırmak. Bozguncular ne yapıyor? Dinde iskonto yapıyor. Cahiller de dine zam yapıyor. İkisinin vardığı nokta da aynı. Çünkü Allah Resulü o noktada söylenecek her şeyi söylemiş. Bizim dinimizin üzerine din olmaz demiş. Çekmiş sınırları ve Hatemen Nebiyyin olma özelliğini de kullanarak o konuda kağıdın altını imzalamış. Artık onun altına bir şey yazma hakkı hiç kimsenin değil. Yazılan yazılmış, çizilen çizilmiş, kalemler kırılmış. Bize düşen ne? Teslim olmak. Özellikle ibadet sahasında Allah ve Resulünün çizmiş olduğu sınırları zorlamamak. Ne zam adı altında ne iskonto adı altında. Her şeyi ilk kaynaklara müracaat ederek, selefin uygulamasını esas alarak ona göre amel etmek. İşte Allah Resulü'nün bize uyarısı bu. Siz Kur'an ve sünnetin rahle-i tedrisatına oturduğunuz zaman amacınız Kur'an ve sünnete işkence ederek duymak istediğiniz şeyleri duyurmaya çalışmak olmasın. Oturun onun önüne, o konuşsun, siz dinleyin. Aklınızdaki ön yargıların ya da farklı düşüncelerin oluşturduğu şeylere deliller arama adına değil, ben oturayım senin rahlenin önüne, beni inşa et diye oturun. O zaman göreceksiniz ki Kur'an ve sünnet size bambaşka şeyler söyleyecek. Rabbim hakkıyla istifade edenlerden eylesin inşallah. Geçen derste dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ellerinde yetişmiş ilk nesle, sahabe nesline sünnetini nasıl talim ettiğine dair bir giriş yapmıştık. Hani nübüvvet sofrasının masasını üç ayakla tarif etmiştik ya, lafız, mana ve maksat diye. Bu üç ayaktan birine, lafza, Allah Resulü'nün nasıl yaklaştığını, nasıl bir gayret ile sahabisini talim ettiğine değinmiştik. Şöyle üç cümleyle özetleyip bugünkü derse geçeceğim. Demiştik ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam lafızlar iyice anlaşılsın diye Enes bin Malik'in rivayeti ile her söylediği sözü üç kez tekrarlardı. Yine Hazreti Ayşe validemizin rivayetiyle de tane tane konuşur, muhatapların lafızları bellemesine yardımcı olurdu. İkincisi, sahabe efendilerimiz Allah Resulü'nden duydukları her sözü müthiş bir dikkat ile dinler, aldıkları her sözü hıfzeder, zapt ederlerdi. Üçüncüsü de dostlar, Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvvet süresince belli bir dönem hadis yazımının, kitabetin yasaklanması noktasında bazı uyarılarda bulunmuşsa da sonlara doğru, özellikle Hayber fethinden sonra artık hadis yazımının iznini, hatta teşvikine dair sözler söylediğini ve sahabelerin de bundan hareket ile daha Allah Resulü hayattayken hadisleri kendi kişisel gayretleriyle yazdıklarını söylemiştik. Hatta sahabeden Abdullah İbni Amr'ın kendine has Sahifetus Sadıkasından bahsetmiştik. Dolayısıyla geçen dersin hulasası olarak şunu söyleyebiliriz ki Allah Resulü sünnetinin lafız kısmının muhafaza edilmesi noktasında ciddi bir gayret ortaya koymuş ve lafızlar o günden bugüne kadar sahih bir biçimde korunarak, hıfzedilerek zapt edilmiş. Bu noktada bir sorunumuz yok. Peki sünnetin anlaşılmasında ikinci basamak olan manada da Allah Resulü böyle bir gayret içerisinde olmuş mu? Evet, olmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam lafza verdiği önemin aynısını manaya da vermiş. Nedir mana? Dedik ya geçen derslerde, lafız anlama konu olan söz ve metindir. Mana ise o sözün anlatmak istediği şeydir. Yani o sözün taşıdığı anlamdır. Lafzı şöyle bir bardağa benzetirsek, mana bu bardağın içerisindeki sudur. Yani lafız kap, mana ise içerisinde insanların istifadesine sunulan asli şeydir. Manayı Allah Resulü muhataplarına nasıl duyurdu? Öncelikle şunu söyleyelim ki dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlaşılmak için gayret gösterdi. Hiçbir zaman o bugünün bazı insanları gibi, kıyas yanlış ama yine de anlaşılsın diye söyleyeyim, şöyle bir gayret içerisinde olmadı. 40 yaşına kadar gelmiş, ummiliğiyle tanınmış, herkes onun ummi olduğunu biliyor, okuma yazma dahi bilmediğini biliyor. Böyle bir insan peygamberlik iddiasıyla Mekke'de kendisini insanlara takdim ettiği zaman şu düşünceyi taşımadı: ben biraz ağır bir lisan kullanayım ki insanlar benim bilgili olduğumu fark etsinler. En azından geçmişe dair şüphelerini izale edeyim. Şimdi bakın hatiplere, ara ara belki ben de yapıyorumdur, uyarın beni. Bilgiyi satmak için şunu yaparız: çok entelektüel olduğumuzu karşımızdaki muhataplara her fırsatta duyurmaya çalışırız. Kendimiz bilmesek bile anlamlarını, bazen ecnebi lügatların kavramlarını kullanarak onlara da vakıf olduğumuzu muhataplara ulaştırmaya çalışırız. Amacımız burada anlaşılmak değil, ne kadar bilgili olduğumuzu ispat etmektir. Hatta çok ilginçtir, bazen insanlar arasında şöyle bir tartışma olur: falanca alim öyle bir kitap yazmış ki o kitabı hiç kimse anlamıyor. Yani o kitabın anlaşılmaması sanki kitabın değerine değer katacakmış gibi anlaşılıyor. Ama dostlar, gelin Allah Resulüne, yok böyle bir şey. Efendimiz aleyhissalatü vesselam konuşurken iki temel üslubu var. Eğer genele konuşuyorsa orada genelin ortasını, yani vasatını tutar ve ona göre konuşur. Öyle konuştuğu için de muhataplarının içerisinde bugünün lisanıyla konuştuğumuz zaman tarladaki çoban da, üniversitedeki hoca da Allah Resulü'nü dinlemekten sıkılmaz ve kendilerine oradan bir şeyler alırlardı. Unutmayalım, Efendimizin muhatap çevresinden Ümeyye bin Ebi Salt gibi, Velid bin Mughire gibi, Ebu Cehil gibi dönemin en meşhur ilim adamları, bilim adamları, hatta ve hatta kendilerini nübüvvete talip gören insanlar vardı. Onun yanında Bilal-i Habeşi gibi, Habbab İbn-i Eret gibi, Rebi İbni Amr gibi, Zennure validemiz gibi okuma yazma adına hiçbir şey bilmeyenler de vardı. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam genele hitap ettiği zaman onu dinleyen kim olursa olsun, ister biraz önce adını zikrettiğim insanlar olsun, ister Habeş'in dağından gelip Ubey İbni Halef'e köle olma gibi bir durumunda olan Bilal olsun, İster As bin Vail'in zalim kırbacı altında Mekke'nin sokaklarında demircilik yapmak zorunda kalan Habbab İbni Eret olsun, İsterse deve çobanlığı yapan Rebi İbni Amr olsun, kim olursa olsun o mübarek lisandan çıkan her kelimeyi çok iyi anlıyordu. O kadar güzel anlıyorlardı ki herhangi bir itiraza asla meydan vermiyorlardı. Ya özele konuşsaydı Allah Resulü? Özele konuşsa dostlar, karşıdaki muhatabı tanır, ona göre bir uslup, ona göre bir seviye belirlerdi. Geldi birisi, Ya Resulallah, Allah katında en makbul amel nedir? Anana ve babana iyilik etmektir. Aradan birkaç gün geçti. Başka bir zat geldi. Ya Resulallah, Allah katında en makbul amel nedir? Aynı soru. Ne dedi? Allah yolunda cihad etmektir. Ne değişti? Muhatap değişti. İlk gelenin bakacak kimsesi yok. Evde sadece o var. Ana baba yaşlı, o evladın eline bakıyor. Ona demedi işte Allah yolunda cihat. Onun cihadının ana ve babasına ikram ettiğini, itmek olduğunu ifade etti. Diğeri gelen zengin biri. İhtiyacı yok. Ana baba kendi ayakları üzerinde durma muktedirine sahip ve cengaver bir kişiliği var. Ne diyor ona? Sana Allah yolunda cihat. Bedevinin biri geldi Medine'ye. Ya Resulallah dedi, ben öyle çok şeyi aklımda tutamam. Bir tek şey söyle, yapayım cenneti kazanayım. Net, tam bir bedevi mantığıyla. İman et, namaz kıl, cennet senindir dedi. Muaz bin Cebel de heveslendi. Dedi ki ben de sorarsam eğer Allah Resulü aynı şeyi söyleyecek bana. Ya Resulallah dedi, ben nasıl kazanırım cenneti? Başladı saymaya Allah Resulü. Niye? Muaz bin Cebel Yemen'e kadı olarak gönderilecek kadar ilim erbabı birisi. Hatırlayın o yolculuğu. Ey Muaz, sen oraya kadı olarak gidiyorsun. Dinde fakih olarak gidiyorsun. Nasıl hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. Ya orada bulamazsan Resul'ün sünnetiyle. Ya orada bulamazsan kendim içtihat ederim. İçtihat edecek seviyede bir ilim adamıydı Muaz. Ve Allah Resulü ona aynı şeyi söylemedi. Onun mükellefiyetleri, sorumlulukları çok daha farklıydı. Onun için dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ömür bunu söyledi. İnsanlara akıllarının nispetinde konuşun. Zebidi'nin İthafus Saadet'teki rivayeti. Ebu Davud'daki rivayet, insanların seviyelerine inin. Başka bir rivayetinde biz peygamberler topluluğu ancak ve ancak insanların anlayacakları bir seviyede konuşmakla emrolunduk diyordu. Diyor ve bunu hayatı ile gösteriyordu. Sadece söz ile değil. Hayatı ile gösterdiği için işte Nebevi medresenin o yiğit talebelerinden Hazreti Ali kerremallahu vece Kufe'de hilafet yıllarındayken elinin altındaki bir kısım davetçilerin, vaizlerin, nasihatçıların her neyse bazı sert tutumlarından dolayı sinirlenir ve onları çağırır yanına. Size ne oluyor der. Sizler böyle davranmakla insanları Allah'ın dininden, Resulünün sünnetinden uzaklaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır, böyle yapmayın. İnsanların seviyelerine in. Neyi kaldıracaklarsa, o terazi ne kadar sikleti, ağırlığı tartacaksa o kadarıyla muamele edin. Hatırlayın dostlar, yine Tebuk seferini, zorluk seferiydi. Herkes elinde avucunda olanı Allah Resulü'nün önüne getirip savuruveriyordu. Ebu Bekir geldi. Bıraktı. Geriye ne bıraktın ya Ebu Bekir? Allah ve Resulü'nü. Efendimiz aldı ve kabul etti. İsim vermeyeyim. Başka sahabiler de geldi. Hazreti Ebu Bekir'i öyle görünce heveslendiler. Mallarının tamamını getirdiler. Geriye ne bıraktın? Allah ve Resulünü. Hayır dedi. Al bu malını, çeyreğini bırak. Niye? Tanıyor Allah Resulü. O anda gaza gelmiş, getirmiş. Ama bir müddet sonra o amelin altında ezilebilir düşüncesiyle kabul etmiyor. Amelin altında ezilme diyor. Öyle bir amel işle ki yıllar yılı geçse dahi o seni ezmesin. Bu bir usuldür. O Ebu Bekir'i biliyor. Altında ezilmeyeceğini biliyor. Hazreti Osman'ı biliyor. Hatırlayın, Ceyşül Usra'ydı. Hazreti Osman'ın verdiği 1000 deve, 950 deve, 50 atlıyla 1000 oldu. Onunla ordunun ismi Ceyşül Osman diye değişti. Talha İbni Ubeydullah'ı biliyor. Ama bazıları vardı ki halen o düzeye varmamıştı. Onun için Allah Resulü alarak onları bir müddet sonra amellerinin altında ezmek istemiyordu. Biraz pişin, olgunlaşın ondan sonra diyordu. Bu işte nübüvvet güneşinin insanlara karşı konuşurken takınmış olduğu tavrın ya da hitabetin muhataptaki etkisinin ölçümü noktasında müthiş bir örnektir bizim için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ister genele konuşsun ister özele bunun altında çok ciddi bir şekilde durur ve muhatabın anlamasına gayret gösterirdi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar gayret gösterir. Muhatabın kimliğini bu kadar önemser. Genele konuşurken böyle dikkatli davranır. Yine de sözlerinin tamamı anlaşılır mıydı? Anlaşılırdı. Tamamı anlaşılır mıydı? Tamamı anlaşılmazdı. Orada da anlaşılmayan sözleri vardı. Peki anlaşılmayınca ne olurdu? Anlaşılmayınca bugün iletişimin etkin dinleme dediği metodu uygulardı Allah Resulü. Ne demek etkin dinleme? Dinle, anlamazsan sor. Anlamazsan bir daha sor. Anlamazsan bir daha sor ta ki anlayana kadar. Dolayısıyla Allah Resulü bir hatip olarak muhataplarıyla böyle bir ilişki düzlemi geliştirmişti. Muhataplarına etkin dinlemeyi öğretmiş, o dinleme çerçevesinde muhataplarının sözünü doğru bir biçimde anlamaları noktasında gayret göstermişti. Etkin bir dinlemenin sağlıklı bir biçimde oluşabilmesi için de hatip ile muhatap arasında bir sıcaklığın olması şarttır. Öyleleri vardır ki mesela bana ne sorarsanız sorun ben size cevap veririm der ama arkasında sopa saklar. Kimse cesaret edip de bir soru soramaz. Böyleleri de var. Allah Resulü böyle değil işte. O sıcak bir ilişki ama mesafeli bir ilişki belirlemişti ashabıyla beraber. Bir gün karşısında tir tir titreyen birine şu sözü söylüyordu. Titreme, korkma. Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Ben de senin gibiyim. Hiçbir zaman sahabisinden saygı beklememişti. Çok ilginçtir bu. Bana şöyle davranın, böyle yapın, şöyle yapın ki düşmanlar da şöyle yapsın diye bir söz Allah Resulü'nün ağzından sudur olmamıştır. Saygı beklemedi ama saygı gösterdi. Kendisi meclise girdiği zaman ayağa kalkılmasına müsaade etmezdi. Elini öptürmezdi. Mecliste en boş yer neresi ise orada geçer otururdu. Kendisi saygı beklemezdi ama yanındaki başkalarına saygı gösterilmesini isterdi. Mesela Sad bin Muaz içeriye geldiği zaman kalkın derdi ayağa. Efendiniz geldi. Sad bin Muaz'a saygı gösterdirdi. Yaşlı birini gördüğü zaman Allah Resulü onun önünde saygı gösterirdi. Mekke'nin fethinde Hazreti Ebu Bekir gözleri ama olan babası Ebu Kuhafe'yi Allah Resulüne getirdiği zaman ya Ebu Bekir neden yaşlı insana eziyet ettin? Biz ona giderdik diyecek kadar saygı gösterirdi. Ama saygı beklemeyip saygı gösterdiği için ashab da ona müthiş derecede saygı gösterirdi. Bu da aslında bir davranış bilimidir. Ve Allah Resulü bunu uygulamasıyla ashabına öğretiyordu. Dolayısıyla saygı gösterdiği için de sahabe ile Allah Resulü arasındaki ilişki sıcak ama mesafeli bir ilişkiydi. Sıcaktı. Şunu söylüyor mesela sahabeler. Biz ne zaman kendi aramızda konuşsak, dünyalık meselelere dair kendi birbirimizle şakalaşsak, Allah Resulü dışarıdan gelip bizim cemaatimize dahil olduğu zaman sözümüzü değiştirmezdi. Bizimle beraber oturur, o söz üzerinde konuşur, bizimle şakalaşır, bize tebessüm eder, bizimle güzel güzel konuşur ve o konunun bitmesi noktasında herhangi bir müdahalede bulunmazdı. Böyle bir şey olunca da dostlar ne oluyor? O mübarek ağızdan bir şey duyulup da anlaşılmayınca anında ya Resulallah şurayı anlamadık bir daha anlatır mısın diyecek kadar bir yakınlık, bir sıcaklık oluşuyordu. Onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin büyük bir kısmı ilk cümlede anlaşılsa da bazı hadisleri ve uygulamaları açıklamaya ihtiyaç duyardı. İşte sahabe sorduğu anda da Allah Resulü onu açıklardı. Peki neyi merak etti sahabe ya da anlamadı ilk başta da Allah Resulü'nün izahına ihtiyaç duydular? Yüzlerce hadis var bu konuda ama ben hepsini burada anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Efendimizin sözlerindeki manayı yani o lafızların taşıdığı manayı ilk etapta anlamadıkları hadisleri şöyle alt alta dizip okuduğumuz zaman iki temel başlık ile karşı karşıya geliyoruz. Aslında şu anda bizlerin de anlamakta zorlandığımız bazı hadiseler bunlar. Nedir? Birincisi dostlar Efendimizin gaybe ait sözleri anlaşılmıyor. O anda tahakkuk etmemiş. Yıllar sonra tahakkuk edecek. Bir olayı anlattığı zaman sahabe ilk anda anlamıyor. Fitnelere karşı tutum mesela. Kıyamet alametleri mesela. Mesih ve Deccal'ın zuhuru ve o zuhurdan sonra gelişecek bazı olayları anlatan hadisler mesela. Bunları sahabe duyduğu zaman ilk anda anlamayıp Efendimizin açıklamaları için bir daha soru sorma ihtiyacı duyduklarını görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi de şu dostlar, Arap dilinin çokça kullandığı mecaz ifadelerini Allah Resulü kullanınca sahabe bazen mecaz ile hakikati birbirine karıştırarak anlamıyorlardı. Bu sefer de ya Allah Resulüne müracaat edip tekrardan o meseledeki asıl kastını soruyorlardı ya da Allah Resulü anlaşılmadığını gördüğü zaman müdahale ederek onların anlamalarına yardımcı oluyordu. Örnekler vereyim ki daha da iyi anlaşılsın. Ebu Davud ve Tirmizi'nin ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadis. Ebu Sa'lebe el-Huşemi sahabeden. Geçenlerde bu ayet bağlamında bir yazı yazmıştım. Okuyan arkadaşlar hatırlayacaklar. Aleykum enfusekum. Siz kendinize bakın. Maide suresinin 105. ayeti. Bu ayeti sahabe soruyor Allah Resulüne. Ya Resulallah diyor. Allah bize nefsinize bakın diyor. Biz nasıl nefsimize bakacağız? Efendimiz söylüyor. Marufla amel edin. Kötülükten uzak durun. Cimri insana itaat edildiğini, heva ve hevese uyulduğunu, dünyanın ahirete tercih edildiğini ve herkesin sadece ve sadece kendi görüşünü beğendiği bir zaman geldiği zaman kalabalığa uymayın. Siz kendi nefislerinizi kurtarmanın yollarını arayın. Dünya böyle olmuş, ben mi kurtaracağım demeyin. Bir tek dahi olsanız hak ve hakikatin yolunda olun. Velev ki bütün alem sizin yanlış olduğunuzu söylesin. Ne diyordu Abdullah İbni Mesud? Cemaat kalabalık demek değildir. Cemaat hak üzere olmak demektir. Velev ki bir tek kişi dahi olsa. Tek başına ümmet olur. Onun için uydum kalabalığa mantığı Müslüman bir mantık değildir. Şunu çokça söylüyoruz. Ticaretle uğraşanlar özellikle. Yahu her şey faiz olmuş. Biz mi bunun içinden doğru dürüst ya da bulaşmadan kurtaracağız? Evet, biz kurtaracağız. Doğrudur Allah Resulü. Bazı hadislerinde, özellikle Beyhaki'de geçen bir hadis. Öyle bir zaman gelecek ki kendisini muhafaza eden bile kurtaramayacak kendini. O bile bazı noktalarda ne yapacak? Ona sıçrama olsa o mesul değil, ama kendi batmayacak faizin bataklığına. Muhafaza eden dahi onun sıçramalarından kendini koruyamayacak. Bunu söyleyen bizzat Allah Resulü. Dolayısıyla ben uydum kalabalığa diyemem. Dememem lazım. Aleykum enfusekum. Devam ediyor. Sizden sonra öyle de bir zaman gelecek ki sahabe neslinden sonra, o zamanda sabretmek avuçta tutmak kadar zor olacak. Avuçta ateşi koru tutmak kadar zor olacak. O zamanda bir amel sahibi bugün sizden amel eden 50 kişinin ecrini alacak. Bir müjde bize. Sahabe neslinden sonra gelip de sabreden, sabit kadem olan, helale ve harama riayet eden, Allah ve Resulünün çizmiş oldukları hudutları suistimal etmeyenler bir amele 50 sevap alacaklar. Açık. Anlaşılmayan bir şey var mı? Ama sahabe anlamamış. Ya da acaba niye onlar 50 alsın da biz bir alalım diye de düşünmüş olabilirler. Orada bir itiraz var. Ya Resulallah diyor. Bizden 50 kişi mi? Yoksa kendi içlerinden 50 kişi mi? Biri 50 alacak dedi ya. Bir anlaşılmama var ortada. Ve anında dedik ya, etkin dinleme. Sahabenin Allah Resulüne sorusu var. Bizden 50 kişi mi? Onların kendi içlerinden 50 kişi mi? Allah Resulü diyor ki bilakis sizden 50 kişi. Sizden 50 kişinin yaptığı sevabı alacaklar. O ahir zaman Müslümanları, sabit kadem olan insanlar. İşte bu hadis. Muhatap ile hatip arasındaki ilişkinin nasıl sıcak ama mesafeli bir ilişki düzleminde oluştuğunu gösteren güzel örneklerden bir tanesi. Müslim'in Ebu Hureyre kanalıyla rivayet ettiği bir hadis var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, katil neden öldürdüğünü, maktul ise neden öldürüldüğünü bilmeyecek. Öyle bir zaman gelecek ki, o zaman gelmiş, şu an aslında, Allah Resulü 1400 küsür sene öncesinden bugünü okurcasına bugünün sorununu söylüyor işte. Öyle bir zaman gelecek ki öldüren neden öldürdüğünü, öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek. Bunu da mı anlamıyor sahabe? Ya Resulallah diyor, nasıl bir zaman ki o zaman böyle olacak? Ne diyor? Fitne ve kargaşa zamanı. Fitne ve kargaşa olursa eğer, katil neden öldürdüğünü, öldürülen maktul ise neden öldürüldüğünü bilmez. Açıkladı. Anında lafız mana ile birlikte gelmesine rağmen, mana noktasında bir kapalılık olunca, nübüvvetin güneşi müdahale etti ve orayı şerh etti. Akabinde de bu hadisin devamında müthiş bir uyarı söyledi. Ne dedi? El katil vel maktul finnar. Öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Neden? Çünkü Müslümana düşen fitne zamanında fitne ateşini daha da fazla alevlendirmek değil. Fitne zamanında fitne ateşinin üzerine su serpmektir. Onun için Allah Resulü Müslümanın fitneye bulaşmaması için böyle bir uyarı yapıyor. Başka bir hadis. Buhari ve Müslim'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilir. Sizden önceki insanların yollarına karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Hatta onlar bir kertenkele yuvasına girse, siz de taklit adına kör bir taassup ile onların girdiği o deliğe gireceksiniz. Bu da açık değil mi? Sahabe anladı aslında burada. Ama tekit etme anlamında sordu. Ya Resulallah dedi, sizden öncekilerden kastın Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ya kim olacak? Tabii ki onlar. Tabii ki onlar. Anlaşılan bir şeyi, manayı ne yaptı Allah Resulü? Sorulan sorunun karşılığını vererek tekit etti. Sağlamlaştırdı ki ta ki muhataplarca daha iyi anlaşılsın. Son bir örnek vereyim. Müslim'de geçen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine ahir zamana ait bazı meseleleri anlatıyor. Eşlerine mi anlatıyor? Evet, eşlerine anlatıyor. Hazreti Peygamber kendi evinin insanına ahir zamana ait bazı meseleleri anlatıyor. Bunda garipsenecek ne var? Garipsenecek bir şey yok da bizde garipsenecek bir şey var. Kaçımız Allah aşkına alıyoruz da eşimizi, evladımızı, anamızı, babamızı aynı sofrada oturup da beraberce kaşık salladığımız insanları İslami meselelere dair konuşuyoruz. Dışarıyı inşa ederken evimizi imha mı ediyoruz? Bakın, sünneti veriyor işte. Eşlerine ahir zamana ait meseleleri konuşuyor Allah Resulü. Niçin? Çünkü biliyor, evi inşa olmayan asla toplumu inşa edemez. Evi Darul İslam olmayan kendi vatanını, bölgesini Darul İslam'a çeviremez. Evinde İslam hakim olmayan çevresinde İslam'ı hakim edemez. Bu işin ilk basamağı evdir. Evinde olmayan başkasına yapamaz. Yapsa bile bir anlamı yok. Allah Resulü bunu bize öğretiyor işte. Önce ev. Önce o insanlar. Ve eşlerini alıyor karşısına. Her ikindi namazından sonra. Her akşam bir eşindeydi Allah Resulü. Hatırlayın. Ama her ikindi namazından sonra da o gece geceleyecek eşinin evinde bütün eşleriyle sohbet ederdi. Herkes mesela bu gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemizin evinde mi geceleyecek? O günün ikindi namazından sonra Ayşe validemizin evine giderdi. Eşler de oraya gelirdi. Orada eşleriyle sohbet ederdi. Sonra çıkardı cemaati akşam namazı için. Gece gecelemek için tekrardan Ayşe validemizin evine dönerdi. Böyle bir gündü ihtimalen. Eşleriyle ahir zamana ait konuşuyor. Diyor ki öncesi var, anlatmayayım fazla uzun olmasın diye. Allah diyor işte böyle böyle yapan bir kavmi içindeki salihlerle beraber helak edecek. Bazı hususiyetler anlatıyor, şimdi devamından anlayacaksınız. O hususiyetleri yapan bir kavmi içindeki salih insanlara rağmen ve salihlerle beraber helak edecektir. Hemen geldi etkin dinleme. Hemen geldi söz. Ayağa kalkan Ümmü Habibe. Kim Ümmü Habibe? Ebu Sufyan'ın kızı. Muaviye'nin ablası. Onlardan yıllar önce nübüvvet güneşine iman etmiş müthiş ve yiğit bir kadın. Öyle yiğitti ki o. Allah Resulü o yiğitliğini ödüllendirme adına onu kendi nikahı altına kabul etmişti. Öyle yiğitti ki Ümmü Habibe, yıllar sonra yaklaşık 15 sene görmediği babası Medine'ye gelip onun hücresinde Efendimiz'e ait bin bir mindere oturmak üzereyken çekip aldı o minderi. Ebu Sufyan şaşırdı, ey kızım dedi. Beni mi ondan esirgiyorsun, onu mu benden esirgiyorsun? Ey babacığım dedi. O minder Allah Resulüne ait. Sen ise müşriksin. Müşrik birini ben oraya oturtturamam. İman bu işte. Böyle birisiydi Ümmü Habibe. Yıllar yılı nübüvvetin sofrasında oturdu. Hanımlara sultan oldu. Hazreti Ayşe gibi hanımların talimi için uğraştı. Anlamadığı bir yerde de sordu. Anlamadı orayı. Ya Resulallah dedi. Salihleri niçin Allah helak etsin? Neden salihler helak olsun ki? Efendimiz de açıkladı. Onlar salihti doğru. Kendi köşelerine çekilmiş ibadet ve taatleriyle uğraşıyorlardı doğru. Ama Allah'ın onlardan istediği şeyleri ihmal etmişlerdi. Emir bil maruf, nehyanil münkeri yapmamışlardı. Toplum uçurumuna gittikleri zaman onlar onların önünde bir set olmamışlardı. Böyle olduğu için de Allah onları da onlarla beraber helak etmişti. Hani Efendimizin kıssalarla bir anlatım tarzı var ya, hadislere Sefinetun Necat diye geçen geminin yolcularıyla ait. Üst kattaki yolcular, alt kattaki yolcular, uzun bir hikaye. Alt kattaki yolcular üst kata çıkıp su almak için zorlandıklarından dolayı şöyle bir plan düşündüler. Biz geminin altından bir delik açalım, oradan rahat bir biçimde suyumuzu alalım. İki de bir üste çıkıp inmek zorunda kalmayalım. Ve başladılar geminin dibinde bir kuyu açmaya. Tak tak tak sesler duyuldu. Üst katta duran yaşlı bir amca, aynen Allah Resulü'nün anlattığı gibi söylüyorum. Yaşlı bir şeyh aşağıya indi ve dedi ki ne yapıyorsunuz? Dediler ki su almakta zorlanıyoruz. Onun için buradan bir delik açıp buradan su almak istiyoruz. Yaşlı hemen müdahale etti. Eğer burayı açarsanız gemi su alır, siz de batarsınız, biz de batarız. Sakın ha burayı açmayın. Biz üst kattakiler size yardımcı olalım. Siz geldiğiniz zaman size su getirip götürme noktasında elimizden geldiğince size yardım edelim. Güzel bir biçimde gemimiz okyanusun içerisinde yol alıp gitsin. Allah Resulü bunu anlattıktan sonra her biriniz o yaşlı adam olun dedi. Hayat gemisini delmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyin. Sana dokunmayan senin kardeşine dokunur, senin akrabana dokunur, senin evladına dokunur. Bir şekilde sana gelir, o bulaşır. Onun için bir toplumda yılan varsa o yılanın başını ezme noktasında gayret içerisinde ol. Ol ki sen de helak olanlardan olmayasın. Aslında mecazı da anlatacaktım ama fazlaca sabırlarınızı zorlamayayım. Onu da bir dahaki haftaya bırakayım. Rabbim hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Konuşulanlardan önce beni, sonra sizleri nasiplendirsin. Bizleri sünneti doğru anlayıp, lafzıyla manasıyla doğru kavrayıp, hayatlarına doğru bir biçimde aktaranlardan eylesin inşallah.